Dus dit is de slot. Lekker muziek. Ja, hè? En voor de liedjes. DJ. Ja, ja, ja. Hey, DJ. Ja, we hebben maar één plaat te spelen. Vinyl die komt uit de telefoon. Nee, de vinyl komt uit. Maar we hebben maar één plaat te spelen. Dus we moeten zo omwisselen. We hadden er twee, maar die andere was ergens anders. Die deed dan niet. Ja, maar maakt niet uit. Doe het gewoon. Wij hebben wel leuk. Maar dat is ja, kunnen we wel even een beetje meeluisteren misschien met de radio toch? Ik zag Kiki draait, maar jij draait ook. Ja. Ik heb heel veel meegenomen. Maar, okay, maar jij bent niet Kiki, toch? Nee, dat is Kiki, ja. Ik ben Doekie. Kiki draait. Ja. En jij bent? Kiki, vrouwen zijn oké. Okay. Dat zijn wij. Vrouwen zijn oké. Okay. Oh, dat zijn wij. Samen. Ja. We zijn een DJ set. Goed, ja. Nou, zeker. Ja, dat is leuk. Ja. Nou ja. Ja. Ja, toch? Mogen we even meeluisteren? Ik zou dat wel dat was dus geen vinyl, denk ik, want er zat een duidelijke censuurpiep in. Ja, het was gewoon een herdruk. Oh, maar er zit een censuurpiep. Ja, I know. Er wordt hier gewoon gecensureerde muziek gedraaid. Zwicht niet voor de fascisten, doe het niet. Bill or George, anything but Sue. We'll be right back. 6 years I spent looking for her. 6 years of traveling through mountains and deserts, looking for the love I lost. Araban, the most beautiful muchacha south of the Rio Grande. The times I spent with her were the happiest of my life. Her lips were as red as the Mexican cactus roll. Her hair as black as the socks from Sancho del Castillo, the famous bendejo that stole from the rich and killed the poor. The cleavage between her breasts was as deep as the cliffs from Acapulco. One night she went outside to buy a pack of caballeros, and I never saw her since. What happened to her? Nobody saw her leave. What happened to Araban? Nobody knew a thing. What the hell happened to my beautiful baby? All those years that I traveled to find her trail, she visited me in my dreams. Every single night. Come and get me. Come and get me. She whispers, and when she's about to tell me where she is, she vanishes in a fog. One bad day I crossed the red desert. I drank too much mezcal and so did Burrito, my horse. We stumbled and I fell. I tried to hold on to a cactus, but it was too late. Days later, I opened my eyes and found that I was in a hospital. Who's that over there? I asked the doc who took care of us. It's Señorita Compostela del Testa Rosa del Sagrada Familia del Jalcobas. She came in 6 years ago and she never spoke a word. But I knew better. I recognized the body, those voluptuous curves. Araban. Araban. And when she heard their name, she turned her head and her eyes were filled with tears. Freezing cold in 89 zone. You call me Simon. Freezing cold in 89 zone. All right. We're the same as shoes now. I'll hold me the same. Then a whole red maybe get the color boss time. Thank you. Come on, hold me tight. I love you. You just have to shoot on the wall, eh? In my one of you. Thank you. heel cool in Wandersparkje, dat we die kleine kotjes hadden. Oh ja, daar hebben we meer klusjes. Oh shit.